Частка 13. Пецярбург прачынаўся. У лютаўскім гнілым тумане куранты хрыпата, нібы з прастуды, нібы праз піўны кашаль зайгралі: «Коль славен наш Господь в Сіоне». Абрыдліва ўвесь слацей мокрым снезе уставаў над зямлёй світанак. Аблупленыя будынкі, шэрыя ад вільгаці палацы, цьмяныя агні ў вокнах, мокры, але моцны яшчэ лёд на неве. Мужчына, які выйшаў з глухога, як труна, пад'езда, паглядзеў вакол і сцепануўся, хутаючыся ў футра. Так непамысна было вакол. Фурман Варфаламей падвёў вараных і карету да самага ганка, і ўсё ж той, што выйшаў, летні чарпануў слаты вышэй галёшу. Фурманава рука падтрымлівала апушчаную падножку. «Добрай раніцы, Варфаламей!» Завучанай абыякавай ветлівасцю сказаў чалавек. «Раніцы добрай, Пётр Александрович, свет вы наш, ножкі прыкрыйце, дзьме!» «Ніякая недобрая тая раніца. Здароўечка каштоўнае страціце». Карета рушыла. Сядок усміхнуўся, прыкрыў ногі запонай і адхінуў фіранку са слюдзянога акенца. Вуліцай ляцеў ці то жоўты дым, ці туман. Даносіла пахам золі, снегу і гною. Аблічча таго, што ехаў, скрывілася. «Зноў цэлы дзень трэба ездзіць. Спачатку да міністра дзяржаўных маёмасцяў, якому ён абавязаны кар'ерай і ў якім, відаць, вось-вось перастане мець патрэбу. Потым з ім на пасяджэнне дзяржаўнага савета, праўдзіве ён пакуль што не член савета, чакаць у пакоях камісіі пакуль не спатрэбіцца». Потым справы ў трэцім дэпартаменце міністэрства. Перад гэтым ён ледзь паспее паабедаць. А пасля дэпартамента вечару вялікай княгінні Елены Паўлаўны, адзінае больш-менш прыемнае здарэнне за ўвесь дзень. Добра толькі тое, што знік з дому. Жонкі мігрэнь, сын зноў капрызіць, ён добры, але няўстойлівы і бязвольны нікс. Не ўзяў у спадчыну ягонай цвёрдасці і ягонага розуму. Што ў яго самога ёсць розум, чалавек ані хвіліны не сумняваўся. Ды так яно, бадай, і было. Чалавеку было 45 год, але ён здаваўся трохі старэйшым ад даўно звыклай карэктнасці і стрыманасці. Высокі лоб, плоска прылізаныя над ім валасы, у дзіўным спалучэнні з імі кучаравыя бакенбарды, мясістыя вялікія вушы. Твар звужаўся да падбароддзя, але яно было цяжкае. Відаць, чалавек ведаў, чаго ён хоча. Шкодзіла гэтаму ўражанню толькі іронія ў складцы рота і стомлены сум у вачах. Бровы навісалі над вачыма, высока ля пераносся, нізка ля скроняў. І нос навісаў на рот, калісьці просты, а цяпер абвіслы і таўставаты на канцы нос. Словам, твар паважнага бюракрата. Трывожылі толькі вочы. Іронія, сум, стома, розум, чэрствасць і няўлоўная весялосць арганічна спалучаліся ў іх. Это маглі быць вочы іроніка, стомленага бюракрата, дзяржаўнага мужа. Гэта былі адначасова вочы верна падданага і вочы знаўцы свету, пісьменніка. І самае дзіўнае, што так яно ўсё і было. Чалавек, што ехаў у карэце, быў Пётр Александрович Валуеў, без двух месяцаў управляючы міністэрствам унутраных спраў, без 9 месяцаў міністр і роўна без 19 год граф. Былы нястойкі ліберал, былы улюбёнец Мікалая I, а цяперашні асвечаны кансерватар і дырэктар двух, а ўсяго было 4 дэпартаментаў Міністэрства дзяржаўных маёмасцяў. Правая рука міністра Мураўёва, былога магілёўскага губернатара ў будучым ката Беларусі і Літвы. Варфаламею вспомнил, что забыл спытать, куда ехать. С костяной трубки почулся почтивый голос. «Куды вести, ваша мость?» «До министра державных маёмасцяў». Карета звернула на мойку. За ствол голой тополі кинулся нейкий фацет, каб не уквецала брудным снегом. Подъезжали до дома, які сановник не любил. Хоць бываў ім гады маладосці з нявестай, будучай першай жонкай, дачкой паэта, князя Вяземскага. Ён не мог не думаць, што зрабіў добры выбар. З усёй маскоўскай моладзі Мікалай найбольш любіў яго, Валуева, і Скараціна. Загадаў нават паступіць у першае аддзяленне ўласнай канцылярыі. Трэба было замацаваць прыхільнасць. А Вяземскі быў адзін з найбольшых улюбёнцаў цара. Невядома за што, бо ў доме князя бывалі Сталыпін і Жарве, і ледзь не самы блізкі друг гаспадара быў Пушкін. Дзіўны часам звязваецца ланцуг. Ён валуеў, тады быў франдзёр, як цяперашні шэф Калісь. Уваходзіў у гурток 16, дзе былі той самы Жерве, Монга Сталыпін, нябожчык Лермантаў, цяперашні эмігрант князь Браніцкі і яшчэ таксама эмігрант і супрацоўнік колакала П.В. Далгарукі. Ды яшчэ Шувалаў Андрэй, што цяпер таксама лезе ў верна падданыя. Адзінае суцяшэнне на шляху. Заплюшчыць вочы, праязджаючы паўз дом, дзе памёр Пушкін. Пушкін чамусьці меў да яго сімпатыю. 16 збіраліся пасля балю, вячэралі, курылі і размаўлялі. Трэцяга аддзялення ягоных падвалаў быццам не было. Лермантаў крычаў аб тым, што ўладарам трэба разбіць галовы кайданамі, як раю ілімскі вязень. Бедалага Лермантаў. Ось і з гэтым пасля Пушкіна звязаў лёс. Валуеў, як заўсёды расплюшчыў вочы зарана, якраз ля яго была арка пад'езда, у які прывезлі паэта. Потым ля гэтага пад'езда плыў натоўп. Пушкін любіў яго, Валуева, узяў прататыпам для Грынёва з капітанскай дачкі. Цяпер гэта было Валуеву непрыемна, хоць трохі і казытала недзе, калі трэба было апраўдацца перад сабой. Мішэль Лермантаў плакаў, калі таго забілі. Цяпер абодва мёртвыя. Не паспелі своечасова адысці ад памылковых поглядаў маладосці. А ён жыве? Ён быў чыноўнікам асобых даручэнняў пры курлянскім генерал-губернатары, курлянскім грамадзянскім губернатарам, і у глыбіні душы ён ведаў, што вартасць ягонага служэння айчыне нічога не варта перад служэннем забітых, хоць яны пратэставалі і разбуралі. Каму трэба ведаць, хто быў курлянды і грамадзянскі губернатар у час Гогаля? І ён глыбінямі душы здагадваўся, што таму губернатары і помсцяць паэтам, адчуваюць сваю мізэрнасць і непаўнацэннасць. Маўляў, нажыліся, нашкодзілі, лізалі пяты, а ён у гэты час мёртвыя душы пісаў. Але яму трэба было выбіраць, ці паміраць з голаду на пісьменніцкім хлебе ў прадчуванні славы, ці бясслаўна служыць. Ён вырашыў служыць, але славалюбна, аддана, уедліва. Людзей, якія робяць палітыку краіны, таксама часам памятаюць.